Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 lipca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent nie miał wątpliwości konstytucyjnych, podpisując nowelizację ustaw sądowych, mówi minister Paweł Mucha. Z powodu internetowych wpisów Andrzej Celiński nie jest już kandydatem SLD w wyborach na prezydenta Warszawy. LOT odwołał dwa rejsy z powodu awarii Dreamlinera. Prezydent podpisał nowelizację ustaw m.in. o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówi, że Andrzej Duda stwierdził, że regulacja nie budzi wątpliwości konstytucyjnych. Ustawa obiektywnie nie ma też przyczyn takich, dla których można byłoby rozważać w tym wypadku weto, a z pełnym przekonaniem można powiedzieć, że to jest efekt też określonych działań, które służą reformie wymiaru sprawiedliwości, bo te zmiany zawarte w ustawie to jest cały czas kwestia i kontekstu reformy Sądu Najwyższego i kwestia porządkowania określonych zmian, które następują w zakresie wymiaru sprawiedliwości, więc prezydent taką decyzję podjął. Główna zmiana przewiduje, że do wskazania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego potrzebnych będzie 80, a nie jak dotąd 110 ze 120 sędziów tego sądu. Nowelizację krytykowali politycy opozycji, ich zdaniem doprowadzi do upolitycznienia sądów. Andrzej Celiński nie będzie kandydatem SLD na prezydenta Warszawy. Zarząd Warszawskiego Sojuszu poinformował, że cofnął mu rekomendacje do startu w wyborach. Decyzja ma związek z wpisami Andrzeja Celińskiego w internecie. Były minister kultury ostatnio w wulgarny sposób zwrócił się na Facebooku do lidera Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa i kandydata na prezydenta stolicy Jana Śpiewaka. Jego wpis był reakcją na wcześniejszy post Śpiewaka w sieci, w którym sugerował on, że Celiński ma związki z generałem Marianem Robełkiem, zamieszanym według Śpiewaka w aferę reprywatyzacyjną. Jutro władze warszawskiego SLD mają poinformować o swoich dalszych krokach dotyczących jesiennych wyborów prezydenta Warszawy. Teraz ważna informacja dla kierowców. Starosta tatrzański Piotr Bąk zapewnia, że droga z Zakopanego na Łysą Polanę i następnie do Morskiego Oka zostanie szybko odremontowana. Odcinek do Brzezin został podmyty w czasie ulewy. Trasa jest zamknięta od zeszłego tygodnia. Prawdopodobnie prace rozpoczną się w poniedziałek i potrwają do 10 dni, przekonuje Bąk. Większa część przekroju drogi jest podmyta, jest tam po prostu pusto pod spodem, został tylko asfalt i dlatego no nie można tam w żaden sposób, aby ruch w jakimkolwiek nawet ograniczonym zakresie się odbywał. Jeżeli tutaj ekspertyza wykaże, że most jest bezpieczny, to odbudowa korpusu drogi nastąpi bardzo szybko. Jeśli remont drogi jednak się przedłuży, wówczas zmieniona zostanie trasa tegorocznego Tour de Pologne. Jak dodaje starosta tatrzański, organizatorzy wyścigu już przygotowują inny wariant przejazdu i niebawem wystąpią o zgodę na zmiany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kolejna usterka Dreamlinera należącego do LOT-u dowiedziało się Polskie Radio. Z powodu problemów technicznych samolot został uziemiony na lotnisku w Chicago. Maszyna, w której wykryto awarię, miała planowo wystartować w środę po południu czasu lokalnego w lot powrotny do Polski. O szczegółach z Chicago Piotr Orłowski. Piloci jeszcze na lotnisku wykryli usterkę systemu elektrycznego. W związku z tym lot numer LO2 trzeba było odwołać. Samolot musiał zostać uziemiony, pasażerowie zakwaterowani w hotelach. Również zapewniamy zmianę podróży na inne rezerwacje, takie, które są dostępne, czyli nie tylko lotem, ale też wcześniejsze innymi liniami. Powiedział rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki. W związku z awarią Dreamlinera został odwołany także czwartkowy rejs numer LO1 z Warszawy do Chicago. Uziemiona maszyna po planowym lądowaniu w Polsce miała bowiem ponownie lecieć do Stanów Zjednoczonych. LOT zapewnia, że awarię da się usunąć na czas, tak by samolot wyleciał do kraju dobę po pierwotnie planowanym starcie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za opóźnienia powyżej 3 godzin pasażerom należy się odszkodowanie do kwoty 600 euro. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze o sukcesie naszych rodaków. Polska sztafeta Cross Baltic Challenge, pierwszą na świecie, która przepłynęła wpław Bałtyk. Pokonanie prawie 170 kilometrów z Polski do Szwecji zajęło 2 dni, 7 godzin i 34 minuty. Każdy uczestnik płynął godzinę, po której następowała zmiana. Pływaków asekurował jacht motorowy, pogoda na morzu była dobra. W sztafecie wzięły udział 3 kobiety i 3 mężczyzn, członkowie warszawskiego klubu triatlonowego Kuźnia Triatlonu. Sztafeta wystartowała z Kołobrzyskiej plaży i to na niej jutro o 10 zostanie uroczyście przywitana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na północy i północnym zachodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą od 16 do 21 stopni. Chłodniej tej nocy będzie w kotlinach górskich od 14 do 16.

To strona B drugiego odcinka Bra Singles, serii singli z muzyką z Brazylii, która odwołuje się do lokalnych, plemiennych tradycji. Strona A to oryginał piosenki. Dziś była to Baiana zespołu Barbatukis, który gra na własnych ciałach. A strona B to nowa parkietowa wersja tego utworu. Po kolejne lokalne, plemienne tradycje wybieramy się daleko, daleko. Hen Hen na antypody. Zespół Wak Wak Dziungi, być może tak należałoby to przeczytać, to trzech aborygenów z ludu Jolnu. Panowie w 1997 roku nagrali płytę Wak Wak Ga Min Min, co ponoć ma się tłumaczyć jako czarny kruk biała kakadu. Na tej płycie śpiewają różne tradycyjne pieśni swojego ludu, pieśni ceremonialne, pieśni opowiadające różne historie. Ten album właśnie niedawno, po 21 latach, został wydany na nowo. Thank you. Do aborygenów zespołu Akwak Dziungi dołączyła się najeźdźczyni Carla Dal Forno, Australijka od kilku lat mieszkająca i nagrywająca w Berlinie. The Garden to jej ostatni mini album, wydawnictwo inspirowane gdzieś grą i tym, co robi zespół Einsturzende Neubauten. Carla pewnie spaceruje sobie gdzieś teraz nad Wisłą w Warszawie i zaraz zacznie swój pierwszy koncert w Polsce na Placu Zabaw. Nieco dłużej trzeba poczekać na występ Mark Ernestus and Daga Rhythm Force. Ci przyjadą 9 sierpnia także do stolicy. Pardon, to miejsce, gdzie wystąpią, czyli Teatr Nowy tak naprawdę w Warszawie. Trudno byłoby mi uwierzyć, że znalazłaby się choć jedna osoba, która widziała ten żywioł, tę siłę, tę energię, tę potęgę brzmienia senegalskich bębnów na ubiegłorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka i powiedziałaby z przekonaniem, że na ten koncert nie warto się wybrać. Ay boy nang mabale is na lole Juro miente fan bis baxaw la gañ Fuma tolu mangi keke Nanga sokri poti digenu walo walo yi Nyom yasin bubu Tenyo da jalo ci benne ne Talu ko ti senga Nyo fete ni mende ma Sama ko du yo te ne hidem na Genu walo ay jamba Odpłynęliśmy gdzieś daleko do Australii, do Senegalu, a tymczasem znacznie bliżej czeka na nas nasza piosenka tygodnia w programie alternatywnym. Tak, tak, nie zapominamy o niej. Piosenka Thistle Down, wcale nie singlowa, podebrana z nowej płyty zespołu Pram z Birmingham, płyty zatytułowanej Across the Meridian. gości nam się dziś nic więcej już z płyty zespołu Pram, wbrew temu, co naopowiadałem wczoraj. Ale jestem przekonany, że po tę płytę będzie sięgać już od przyszłego tygodnia w programie alternatywnym Agnieszka Szydłowska. My kończymy nasze spotkanie tam, gdzie zaczęliśmy, czyli na parkiecie z najnowszej kompilacji DJ-a Honey, Hunting All Night. Podbieram szlagier Pata Tomasa z Gany. Jesu Sanbra. Iwanka Kunewa, Ola Baszun, Bartek Gil. Dziękujemy. Do usłyszenia. Thank you.

buty trzeba pokropić. Na szczęście i żeby się dobrze nosiły. Chodźmy do Ginty. Fragment czwarty. Wyminęliśmy dwie powolnie idące obok straganów dziewczyny. Gryzły pestki i pluły łuskami na stronę. Jedna była w czerwonej sukience i zielonej chusteczce na głowie. Druga w zielonej sukni i żółtej chusteczce. W rękach niosły duże skórzane torebki, lśniące niklem zamków. Przesadnie śmiało, prawie zaczepnie obejrzały nas. Helci i manci, nasze najniższe uszanowanie. Wesoło odezwał się do nich Józef. Nasze dwa. Odparła jedna. Usmarowanie? Dodała druga. Co to za jedne? Zapytałem Józefa. Przemytniczki, Helka Pudel i Mania Dziundzia. To i kobiety z kontrabandą chodzą? Jeszcze jak. Niektóre lepiej fartują niż chłopaki. Ale mało ich. W całym miasteczku 10 nie znajdziesz. Chodzą te, co mają krewnych za granicą. Zbliżyliśmy się do restauracji Ginty. Przed wejściem tłoczył się tłum chłopów z butelkami w rękach i kieszeniach. Drzwi do środka były otwarte na oścież. Wraz z parą oddechów i dymem machorki unosił się gwar głosów i krzyki pijanych. Serwus, chłopaki! Krzyknął Józef, obchodząc stoliki i witając się z obecnymi. Przemytnicy zestawili 3 stoliki i umieścili na nich butelki z piwem i wódką, talerze z kiełbasą, chlebem i ogórkami. Z naszej partii dostrzegłem początkowo tylko Bolka Lorda, Felka Marudę, Bulldoga i Mamuta. Naczelne miejsce za stołem zajmował Bolek Kometa, słynny przemytnik. Mężczyzna lat 50, z długimi czarnymi wąsami. Był to znany na całym pograniczu pijak i hulaka. Dowiedziałem się później, że przezwisko Kometa otrzymał z tego powodu, że gdy w 1912 roku szła na ziemię kometa Haleja i miał nastąpić koniec świata, sprzedał i przepił z tej słusznej racji całe swoje gospodarstwo. Bolek Lord pełnił funkcję gospodarza. Przynosił z bufetu wódkę i przekąski, nalewał szklanki wódką i piwem i jak umiał, bawił chłopaków. Zbliżał się wieczór. Chłopaki zaciągnęli na oknach firanki. Ginta zapaliła wiszącą pod sufitem na drucianym pałąku naftową lampę. Pito w dalszym ciągu. Nigdy nie widziałem, aby pito w takich ilościach wódkę. Szczególnie dużo pili Mamut i Bolek Kometa. Felek Maruda i Bulldog też nie marnowali czasu. Najmniej pił Józiek, no i ja. W pewnym momencie posłyszałem ryk z kilku gardzieli naraz. Ura! Niech żyje! Dawaj go tu! Obejrzałem się i zobaczyłem Słowika. Był to młody chłopiec. Uśmiechając się, trochę zażenowany tym szumnym powitaniem, zbliżył się do stołu. Uścisnął nam kolejno dłonie. Bolek Kometa zaczął go prosić. Słowiku, duszyczko, zaśpiewaj, braciszku. Stała się dziwna rzecz. Ci hałaśliwi, pijani ludzie ucichli i w pokoju zapanowało milczenie. Strwożona Ginta uchyliła drzwi z sąsiedniego pokoju, lecz przekonała się, że wszystko w porządku i znów je przymknęła. Chłopiec stał chwilę nieruchomo pośrodku pokoju, a potem zaśpiewał cichym, lekko wibrującym, stopniowo przybierającym na sile i uczuciu głosem piosenkę przemytników. Poszli chłopcy na robotę, dziewczyny się smucą, dniem i nocą myślą o tym, czy jeszcze powrócą. Słowik